ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में प्राण के स्वरूप का निर्धारण अनुकूल विचार हो रहा है। प्राण वायु रूप या क्रिया रूप नहीं है, इनसे अतिरिक्त है और उसका स्वरूप है अध्यात्म अर्थात शरीरगत, जो प्राण अपानादि पंच अवस्थापन्न वायु विशेष है, वो प्राण है, इंद्रिय की क्रिया रूप मात्र नहीं है। इस प्रकार सिद्धांत को सुना सांख्यों ने, तो सांख्य फिर शंका करते हैं, दोष बताते हैं, प्राण को इंद्रियों की सामान्य क्रिया रूप न मान करके स्वतंत्र तत्व मानेंगे यदि, तो इंद्रिया तो करण है, इसलिए भोगोपकरण होने से जीव का भोग के प्रति साधन बनेगी, जीव के अधीन है, कर्ता के अधीन है करण होने से। और प्राण तो करण रूप नहीं है, तो करण रूप न होने से जैसे इस शरीर में दो हैं, एक तो जीवात्मा है और दूसरा इंद्रियां हैं करण स्थानीय, जीवात्मा कर्ता भोक्ता और क्रिया तथा भोग की उपकरण स्थानीय इंद्रिय करण, तो करण और कर्ता ये दो हैं, उसमें से कर्ता है स्वतंत्र और कर्ता से प्रेरित होती हैं इंद्रियां, इसलिए वे हैं कर्ता के अधीन परतंत्र। जीव हैं स्वतंत्र इस शरीर में और करण रूप होने के कारण इंद्रियां हैं परतंत्र, जीव के अधीन। और ये प्राण इंद्रिय क्रिया रूप नहीं मान रहे हो, और इंद्रिय रूप भी नहीं है, करण रूप भी नहीं है, तो फिर वो जीव के तरह स्वतंत्र तत्व मानेंगे तो उसमें भी स्वातंत्र्य मानने की आपत्ति आएगी। इंद्रियों की सामान्य क्रिया रूप ही प्राण को मानते हैं तो वो जीवाधीन हो जाएगा, स्वातंत्र्य की आपत्ति नहीं आएगी। और यदि उसे करण यानी इंद्रियों की सामान्य क्रिया रूप न मान करके मानोगे स्वतंत्र, तो जैसा जीव स्वतंत्र है ऐसे प्राण को भी एक स्वतंत्र इस अध्यात्म में मानने की आपत्ति आएगी, जीव के तरह प्राण में भी स्वातंत्र्य प्राप्त होगा। ये दोष सांख्यों को प्राण को इंद्रियों की सामान्य क्रिया मात्र रूप न मानने पर दिख रहा है, इस दोष की शंका सांख्य करते हैं और इस शंका का निराकरण करने के लिए द्वितीय सूत्र की रचना वेदव्यास जी ने की। तो ये पहले भाष्य में शंका देखिए सांख्यों की, स्याद एतत् इत्यादि जो शंका वाक्य है इसका अवतरण है टीका में, प्राणस्य करण वृत्तित्वा भावे जीववत भोक्तृत्वं स्यात् इति शंकते स्याद् एतदिति। तो कहते हैं यदि प्राण को इंद्रियों की वृत्ति रूप यानी क्रिया रूप नहीं मानेंगे, इंद्रियों की सामान्य क्रिया से विलक्षण प्राण को मानने पर जीववत भोक्तृत्वम स्यात्। तो जैसे जीव इंद्रिय उपकरण स्थानीय भोगोपकरण स्थानीय इंद्रिय से भिन्न होने से भोक्ता है इस शरीर में, ऐसे जीव प्राण के प्राण को भी जीव के तरह भोक्ता मानने की आपत्ति आएगी, स्वतंत्र मानने की आपत्ति आएगी। इस प्रकार की शंका करते हैं कौन? सांख्य। तो प्राणोपि स्यादेतत् प्राणोपि तर्हि जीववत् अस्मिन् शरीरे स्वातंत्र्यं प्राप्नोति श्रेष्ठत्वात् गुणभावोपगमाच्च तं प्रति वागादीनां इंद्रियाणां। तो कहते हैं क्यों स्वातंत्र्य की आपत्ति आएगी? तो हेतु बता रहे हैं, श्रेष्ठत्वात् और गुण भावोपगमाच्च तम प्रति वागादीनाम इंद्रियाना। कहते इसलिए कि वागादि इंद्रियों में प्राण श्रेष्ठ है, ऐसा ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च इत्यादि श्रुति बताती है, प्राण को ज्येष्ठ बताती है। और इंद्रियों में प्राण के प्रति गौणत्व भी स्वीकार किया गया, प्राण की दृष्टि में इंद्रिया गौण है और प्राण प्रधान है, ऐसा स्वयं वागादियों ने प्राण का गौणत्व अपने में स्वीकार कर लिया है प्राण संवाद के प्रकरण में। इस तो दो बातें हुई, एक तो प्राण में श्रेष्ठत्व तो वागादि की अपेक्षा और वागादि में प्राण के प्रति गौणत्व, ये होने से प्राण को जीव के तरह इस शरीर में भोक्ता मानने की आपत्ति आएगी, ये सांख्य कह रहे हैं कि श्रेष्ठत्वात् गुण भावोपगमाच्च तम प्रति वागादीनाम इंद्रियाणाम। ठीक है, आगे हैं तथा ही अनेक विधा विभूति प्राणस्य श्राव्यते। तो प्राण की अनेक प्रकार की विभूति यानी ऐश्वर्य सुना जा रहा है, अनेक प्रकार का श्रुति बताती है, अनेकों प्रकार का प्राण का ऐश्वर्य विभूति महत्ता। क्या महत्ता है? तो ये कहा जाता है कि सुप्तेषु वागादिषु प्राण एको ही जागृति, प्राण एको मृत्युना अनाप्त, प्राण संवर्गो वागादीन संवृंगते, प्राण इतरान प्राणान रक्षति मातेव पुत्रान इति। तो ये जो श्रुति है इसमें प्राण की अनेक विध महत्ता बताई गई है। पहले तो ये कहा कि वागादि इंद्रिया तो अपना अपना व्यापार करके थक जाती है, श्रम को प्राप्त कर लेती है और कभी भी श्रांत नहीं होता, थकता नहीं है प्राण। वो थक जाए तो फिर उठाना पड़े इसको, शरीर को दूसरे उठा करके ले जाए, तो कभी भी नहीं थकता। इंद्रिया वागादि थक जाती है तो सो जाता है व्यक्ति। तो सुप्तेषु वागादिषु, वागादि का सोना है अपने अपने व्यापारों से उपरत हो जाना। जब थक जाती है तो अब काम बंद करके विश्रांति लेती है इंद्रिया, और मुख्य प्राण कभी थकता नहीं है, नींद में भी उसका अपना श्वासोश्वास रूप व्यापार चलता रहता है। सब व्यापार रहना ही जगना है, व्यापार से उपरत होना इंद्रियों का सोना है। तो इसलिए कहा कि सुप्तेषु वागादिषु प्राण एको ही जागृति। तो वागादि इंद्रिया तो अपने अपने व्यापारों से उपरत हो जाती हैं और प्राण अकेला व्यापार रत रहता है, व्यापार से उपरत नहीं होता, व्यापार रत रहता है, व्यापार करता रहता है, इसलिए वो जग रहा माना जाता है। तो एक विभूति हुई प्राण की, कभी न थकना, विश्रांत न हो जाना, हमेशा कार्यरत रहना, एक महत्ता है, विभूति है। दूसरी विभूति बताई जा रही है कि प्राण एको मृत्युना अनाप्त। जब मृत्यु है पाप आसक्ति, तो प्राण की उपासना के प्रकरण में आता है उद्गाता के रूप में। प्राण की उपासना जब करनी होती है तो छांदोग्य में आता है कि प्राण से अतिरिक्त पहले यानी मृत्यु से वागादि देवता डर गई और फिर मृत्यु से बचने के लिए उन्होंने कर्म आरंभ कर लिया और वागादि को उद्गाता बनाया, लेकिन उनमें से प्रत्येक को मृत्यु ग्रस्त कर लेता है। और एक जब प्राण का आश्रय लिया, प्राण को उद्गाता बनाया, तो उस समय फिर प्राण को आसक्ति रूपी मृत्यु जैसे ही ग्रस्त करने की इच्छा करता है तो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट होता है? प्राण के पास में प्राण को अपने से ग्रस्त करने के लिए आता है पाप रूपी मृत्यु, तो कहते हैं वैसे नष्ट हो जाता है, जैसे बड़ी शिला को नष्ट करने के लिए किसी ने मिट्टी का ढेला उठाया और मारा शिला पर, तो वो शिला तो टूटती नहीं है, मिट्टी का ढेला ही चूर्ण हो जाता है। ऐसे ही पाप से विद्ध करने के लिए पाप आसक्ति रूपी पाप पहुंचता है प्राण के पास, लेकिन स्वयं ही प्राण के पास पहुंच करके नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ये कहा गया मृत्यु रूपी पाप ने वागादि इंद्रियों को तो ग्रस्त कर लिया। वागादि जब उद्गार आदि करना शुरू कर देती है तो अपने अपने व्यापार में उनको अभिमान हो जाता है कि ये मैंने बड़ा अच्छा किया, वाक को अभिमान हो जाता है मैं अच्छी बोली, और इंद्रियों को अभिमान, क्या नाम, चक्षु को अभिमान हो जाता है कि मैंने अच्छा देखा। ये सब अभिमान ही एक प्रकार से हैं पाप से ग्रस्त हो जाना। ये तो अन्य इंद्रियों में ऐसा होता है लेकिन प्राण में नहीं होता कभी है। प्राण जो भी करता है वो सबके लिए करता है। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि प्राण एको मृत्युना अनाप्त। वागादियों में तो मृत्यु ने अपना साम्राज्य फैला दिया लेकिन प्राण ही मृत्यु से अनाप्त रहा, बच गया। तो मृत्यु से अनाप्तत्व ये एक महत्ता है प्राण की। दूसरी एक महत्ता बताई जा रही है, प्राण संवर्गो वागादीन संवृंते। प्राण संवर्ग है, संवर्गत्व है प्राण में, अध्यात्म में। वो संवर्गत्व क्या है तो कहते हैं वागादीन संवृंते, वाक चक्षु श्रोत्र और मन को प्राण अपने में विलीन कर लेता है। अपने में विलीन करने का अर्थ है जब सो जाते हैं तो मन का व्यापार भी नहीं रहता मनन रूप। हाँ, प्राण में उनका विलय यही है कि प्राण सब व्यापार रहता है, ये जो है व्यापार से उपरत हो जाती है। तो माना जाता है कि प्राण ने इनको अपने में विलीन कर लिया है? हाँ, वागादि सबको बोलते भी तो नहीं ना उस समय। तो वाक का व्यापार बंद हो गया, प्राण का व्यापार चल रहा है, तो माना जाता है वाक को प्राण ने अपने में विलीन कर लिया। देख नहीं सकते उस समय, देख नहीं सकते, तो माना जाता है कि चक्षु इंद्रियों को प्राण ने अपने में विलीन कर लिया। हाँ, वृत्ति रूप से विलय है। तो प्राण संवर्ग, तो संवर्गत्व एक गुण है वागादि का, विलय अपने में कर लेना। और आगे हैं, प्राण सभी बाकी गौण प्राणों का रक्षक। तो प्राण इतरान प्राणान रक्षति, ये जो मुख्य प्राण है वह इतर प्राण जो वागादि है इंद्रिया उनकी रक्षा करता है। ये तो अपने सो जाता है, लेकिन नाक के छिद्र तो बंद नहीं होते हैं ना कहीं, कान के भी छिद्र बंद नहीं होते, लेकिन और किसी किसी का तो मुंह भी खुला रहता है, सो जाते हैं तो फैल जाता है। अब उसमें प्राण क्या करता है, किसी कीड़े मकोड़े को चींटी आदि को नहीं जाने देता, तो ये प्राण इनकी रक्षा करता है एक प्रकार से। और इस शरीर में वागादि इंद्रियों की वृत्ति भी किसके कारण है, अस्तित्व प्राण के कारण। और प्राण खाना पीना भी प्राण का व्यापार है, लेकिन खाता पीता प्राण है और उससे जो है जो अन्न रस बनता है वो स्वयं ही भोग नहीं करता, सबको हिस्सा उसमें से बांट देता है। उसी से इंद्रियों की इस शरीर में स्थिति है। तो इसलिए कहते हैं कि प्राण अपने कई एक व्यापार से सो जाते हैं, बाकी इंद्रिया तो जगता रहता है, तब भी इनकी रक्षा करता है अन्य जो विनाशक है उनसे। और खाता पीता है तो उस खान पान रूप जो क्रिया हो रही है प्राण की, उससे भी प्राण इंद्रियों की रक्षा करता है, इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। छांदोग्य के छठे अध्याय में आता है ना, जब अन्न नहीं लिया श्वेत केतु ने 15 दिन तक, तो उसका मन जो है षोडश कल मन होता है ना, उसमें से 15 कलाओं से रहित हो गया, क्षीण हो गया, एक कला मात्र शेष रह गई। और चारों वेद 12 वर्ष तक कुल में रह करके पढ़ करके आया था, और जहां कहीं से भी पूछो तुरंत बोलता था। लेकिन जब 15 दिन तक न खाने के बाद 16वें दिन में पूछा कि ऋग्वेद का ये मंत्र बोलो, सामवेद का ये बोलो, तो कोई याद ही नहीं आता था। तो मन दुर्बल हो गया, कहां गई शक्ति मन की। तो ये अन्न नहीं खाया ना प्राण ने, खाना रूप व्यापार बंद कर दिया। तो और जैसे ही खाना शुरू कर दिया, फिर कहा कि जाओ खा करके आओ, फिर 15-20 दिन तक खाने पीने के बाद पूर्ववत शक्ति प्राप्त हुई, तो जो भी पूछा मंत्र उद्दालक जी ने, तो श्वेत केतु बोलता गया। इससे ये निश्चित होता है कि प्राण जो अपना भोजन ग्रहण करना या जल पीना आदि व्यापार करता है, उससे इनको पुष्ट करता है बाकी इंद्रियों को भी। तो प्राण इतरान प्राणान रक्षति, कैसे रक्षा करता है? तो जैसे माता गर्भस्थ शिशु की रक्षा करती है, और बाद में भी जब तक दूध पीने वाले बच्चे होते हैं तब तक गर्भस्थ शिशु को कहीं ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से कोमल त्वचा उनकी जल न जाए, इस दृष्टि से जो पथ्य हैं हितकर हैं गर्भस्थ शिशु के लिए, वैसा ही भोजन आदि लेकर के गर्भ में बच्चों की रक्षा करती हैं। और बच्चों को तो ये भी मालूम नहीं होता है कि अंगारा हाथ में पकड़ने से हमारा हाथ जलेगा कि क्या होगा, वो तो पकड़ना चाहते हैं खेलते हुए, लेकिन उससे भी रक्षा करती है। और भी कई चीज़ों से माता जैसे अपने बच्चों की रक्षा करती हैं, उदाहरण दिया मातेव पुत्रान, माता जैसे अपने बच्चों की रक्षा करती हैं, ऐसे मुख्य प्राण वागादि इंद्रियों की रक्षा करता है। तो ये कहीं एक विभूति हो गई ना मुख्य प्राण की। इससे ये निकलता है, एक तो श्रेष्ठ है प्राण, वागादि उन प्राण के प्रति गौण है, और कहीं एक महत्ता श्रुति प्राण की बता रही है। इसलिए जीव के तरह इस शरीर में मुख्य प्राण में भी स्वभोक्तृत्व स्वातंत्र्य प्राप्त होगा। यदि मुख्य प्राण को आप इंद्रियों की वृत्ति मात्र रूप नहीं मानोगे तो, ये कहना है सांख्यों का। तस्मात् प्राणस्यापि जीववत् स्वातंत्र्य प्रसंग, तस्मात् का अर्थ है इन सब हेतुओं से, प्राण में वागादि की अपेक्षा श्रेष्ठत्व होने से, वागादि में प्राण के प्रति गौणत्व होने से, और श्रुति ने प्राण की अनेक विभूतियों का कथन किया है, इन कारणों से प्राण में भी जीव के तरह स्वातंत्र्य का प्रसंग आएगा। ऐसा तो एक शरीर में यदि दो दो स्वतंत्र हो जाएंगे, जीव भी और प्राण भी, तो दोनों का अभिप्राय एक होगा नहीं। कोई कहेगा कि स्वाध्याय में जाना है, तो कोई कहेगा कि हरि की पेड़ी जाना है, तो शरीर किधर जाएगा? प्राण की बात मान लेगा या जीव की बात मान लेगा? कठिनाई हो जाएगी। तो ये सब न हो, इसलिए सांख्य कहते हैं हम जैसा कहते हैं प्राण को वैसा मान लो। हाँ, सांख्य ऐसा, लेकिन ये कह रहे हैं कि संवाद आदि ये सब होते हैं, तो इसके लिए इसको वृत्ति रूप ही मान लो, क्रिया रूप ही मान लो, गौण मान लो। ये जो सांख्यों ने शंका की, इसका समाधान कर रहे हैं, तम परिहरति, यानी प्राण में तम शब्द सर्वनाम है, उस प्रसंग का परामर्शक है। प्राणस्य स्वातंत्र्य प्रसंगम, तम शब्द का अर्थ निकलेगा। सांख्यों ने जो जीव के तरह प्राण में स्वातंत्र्य के प्रसंग की आपत्ति बताई है, तो उस स्वातंत्र्य प्रसंग को तम शब्द से ले लो। तो प्राण में स्वातंत्र्य के प्रसंग का परिहार वेद व्यास जी द्वितीय सूत्र से कर रहे हैं, तम परिहरति का अर्थ निकलेगा। तो ये है द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लें। चक्षुरादि वत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्य चक्षुरादि वत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्य तो चक्षुरादिवत तू तत् सह शिष्ट्यादिभ्य तो चक्षुरादिवत अव्यय तू भी अव्यय तत् सह शिष्ट्यादिभ्य पंचमी बहुवचन प्राण पद की अनुवृत्ति आएगी तथा प्राण सूत्र से और श्रेष्ठस्य सूत्र से श्रेष्ठ की भी अनुवृत्ति आएगी। तो जो श्रेष्ठ प्राण है यानी मुख्य प्राण है वह भी चक्षुरादि के तरह स्वतंत्र नहीं है, अस्वतंत्र ही है। जैसे चक्षुरादि अस्वतंत्र है ऐसे मुख्य प्राण भी अस्वतंत्र ही है। ये चक्षुरादिवत दृष्टांत अस्वातंत्र के लिए है। जैसे चक्षुरादि में अस्वातंत्र है ऐसे मुख्य प्राण में भी अस्वातंत्र ही है, स्वातंत्र। और तू शब्द सांख्यों की शंका का व्यावर्तक है। ये कह रहा है तू शब्द की प्राण में स्वातंत्र का प्रसंग नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए जीव का क्या नाम चक्षुरादि के तरह ही प्राण भी अस्वतंत्र ही इसलिए है कि तत् सह शिष्ट्यादिभ्य। इसमें तत् शब्द का अर्थ है वागादि इंद्रिया और तई ही सह इति तत्सह, ये तृतीया तत्पुरुष समास है। और शिष्टि कहते हैं पाठ को, उपदेश को, शासन को। शासन कहते हैं पाठ, उपदेश। इसलिए शिष्टि शब्द का अर्थ होगा उपदेश, कथन। और आदि शब्द से और भी वागादि के तरह विशेषताओं को लेना है जो वहां और हेतु बताए हैं। तो तत्सह शिष्टि शब्द का अर्थ निकलेगा वागादि का जहां कथन है वहीं पर प्राण का भी कथन है। वागादि के साथ ही श्रुति में प्राण का भी पाठ है। जैसे एतस्मा जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च, वहां मनस सर्वेन्द्रियाणि में मनस मन और बाकी इंद्रियों को लिया गया और उसी के साथ प्राण का भी पाठ है। ऐसे सूक्ष्म शरीर में जैसे वागादि अपना अपना एक एक अंग है, सूक्ष्म शरीर का भाग है, अंश है, ऐसे प्राण भी अंश है। वागादि पंचक और चक्षुरादि पंचक के तरह प्राण पंचक और अंतकरण चतुष्टय, तो यही तो सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर अंतपाती बाकी यदि उपकरण है, गौण है, तो उन गौण अस्वतंत्र वागादि के साथ ही प्राण का भी सूक्ष्म शरीर के एक सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व के रूप में ही श्रुति में वर्णन होने से भी प्राण वागादि के तरह अस्वतंत्र ही है। तत्सह शिष्ट्यादिभ्य ये सब इसे हेतु बताएं कहीं एक, वो सब हेतु भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे। और ये देखा जाता है कि जो सजातीय होते हैं उनका साथ साथ पाठ होता है वेद में, तो वागा यदि जीव के तरह प्राण में स्वातंत्र विवक्षित होता श्रुति को, तो स्वतंत्र जीव के साथ प्राण का पाठ श्रुति में होता, भोक्ता के साथ पाठ होता, क्योंकि भोक्ता के साथ पाठ न करके प्राण का उपकरणों के साथ पाठ है, इसलिए इन विभूतियों से संपन्न प्राण होने पर भी प्राण क्या है कि अस्वतंत्र ही है, श्रेष्ठत्वादि विशेषताएं प्राण में होने पर भी वागादि के तरह वह जीवाधीन ही है, न कि जीव के तरह स्वतंत्र। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।